Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Dobiegły końca. A przepraszam, nie, dobiegły początku. Przecież zaczynamy. Ja wszedłem, no nie z tej czasoprzestrzeni, więc nie, powoli się dostosowuję. Zaczynają się jak zwykle odleceniem w kosmos. PPK i Woskresienie. Jak zwykle normalnie zaczęliśmy Annały migały. Witam może nie wszystkich, no umówmy się, nie będę witał wszystkich, bo w zbiorze wszystkich nie są do końca osoby, których wszystkich bym sobie życzył. Natomiast na pewno już ujawnieni zostali, tak jak agenci izraelskiego wywiadu zostali ujawnieni, ujawnione zostały pewne osoby. Ba, moi mili, ja też zostałem ujawniony, jutro będę przesłuchiwany, ale o tym sza, o tym cicho, a na razie mogę tylko powiedzieć o tym, że bardzo się właśnie w słusznych okolicznościach przyrody przygotowywałem do tej audycji. I co wzbudziło niejakie zainteresowanie między innymi Wincentego, jak również mnóstwa innych osób. Oczywiście Adama, którego serdecznie pozdrawiam. Ach. Daniel, czy będzie Black AM? Może będzie. Norbert, do usłyszenia. To tak jak w tym dowcipie, przepraszam. Do czego są te okulary? Do widzenia. Pan Andrzej, a propos moich słuchawek, tak? Specjalna samoróbka. I co jeszcze? Trochę propozycji od was, od Roberta, Małgosia, Robert, Bartek i czy jest tam Nikifor? Jest. Wybiła druga. Czas na magistra Annały migały dokładnie. A więc jestem przed państwem i tak myślę, żeby pan Zbigniew miał co pisać, to co? To kapela zza wschodniej granicy, rosyjska, Otawa Jo. I oni, no Rosja nam się kojarzy właśnie z tymi strasznymi rzeczami, które są wyrabiane. Porywanie zakładników politycznych, kolonie karne i tak dalej. Ale gdyby zespół Otawa Jo miał prowadzić MSZ albo dział Public Relations w Federacji Rosyjskiej, to wszystko byłoby podawane w takiej wesołej nucie, bo oni tacy właśnie się są. Otawa Jo, jabłoczko, teraz. Ко мне в рот попадешь, не воротишься, ко мне в рот попадешь. пропадешь, не породишься. Эх, яблочко, да на заваленке продает офицер старый валенки. Эх, яблочко, катись по бережку, раскупил товар, давай денежку. Раскупил товар, давай денежку. Спекулянт, спекулянт, спекулирует, а народная власть реквизирует. А народная власть реквизирует. Ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Кому водку пить, а кому девочек? Кому водку пить, а кому девочек? Ах, яблочко, да соку спелого, полюбила я парня смелого. Ах, яблочко, да цвета красного, пойду за сокола, пойду за ясного. Пойду за сокола, пойду за ясного. А не за Ленина, да не за Троцкого, а за матросика Красноплотского. За матросика Красноплотского. Подходи, буржуй, глазик выколю. Эх, яблочко, да не докотится, а буржуйская власть не воротится. А буржуйская власть не воротится. Эх, яблочко, да огородное, прижимай кулаков, все народное. Прижимай кулаков, все народное. Эх, яблочко, да ты хрустальное, а квартира у нас коммунальная. Вот квартира у нас коммунальная. Ла-ла-лай, ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай, ла-ла-лай. No właśnie. Tekst Otawajo, bardzo, bardzo skoczna muzyka. Tekst, no cóż, jakby to powiedzieć. Ech, jabłoczko, da z gołubukuju. Podchadzi burżuj, głazik wykuju. Podchadzi burżuj, głazik wykuju. A burżujska ja własć nieborotica. Ech, jabłoczko, da ogromnaja, przyżymaj kułakow, wsie narodnoje. A kwartira u nas komunalnaja, a kwartira u nas komunalnaja. No nie powiem, nie prezentowałbym utworu, gdyby w całości nie był właśnie takim utworem. Otawajo, grupa, którą serdecznie polecam, jeśli chodzi o klimat wielski, sielski, klimat łagodny, a jednocześnie z pewnym pazurkiem. Tu na teledysku właśnie pięknie członkowie zespołu Otawajo mijali jakichś turystów bodajże azjatyckich i właśnie był werset o burżujach. Tak to właśnie należy robić. Dobrze, ale wejdźmy może rzeczywiście w te burżuazyjne przyjemności, bo oto jako następny jest zespół Chrisma. W utworze o rzeczy. Rzadko raczej prezentuje utwory poświęcone rzeczom, bo wystarczy, że w otaczającej nas rzeczywistości rzeczy zostały podniesione do rangi jakichś istot, do rangi jakichś darów. Rzeczy zostały podniesione do godności ludzkiej, naprawdę. Natomiast ludzie zostali zmieleni do poziomu rzeczy, więc staram się przynajmniej w tej audycji troszeczkę temu przeciwdziałać, no ale dobrze. Chrisma akurat będzie miał utwór na temat pewnej części garderoby, dokładnie Black Silk Stocking. Her feeling when she's waking in the morning. Black silk stocking, black silk stocking. Put your hand inside it and she'll tell you where to find it. Black silk stocking, black silk stocking. And when she is not talking, be sure she wants some rocking. Black silk stocking, black silk stocking. If you're not into rocking, you're best to keep on walking. Black silk stocking, black silk stocking. You think she's going to leave you, but she's only one to see you in her black silk stocking, black silk stocking. Investigation, her spell is captivating. Black silk stocking, black silk stocking. Provoking whiplash, lash, please stop smoking. Black silk stocking, black silk stocking. Oh baby, no one's loving your degeneration. Black silk stocking. Baby, baby, no one's loving your generation. Black silk stocking, black silk stocking. Black silk stocking, black silk stocking. Black silk stocking, black silk stocking. Black silk stocking, black silk stocking. Black silk oczywiście upodobania do różnych części garderoby oczywiście mają swoją przestrzeń w szeroko pojmowanej muzyce gotyckiej, muzyce alternatywnej, synthpopowej, jakkolwiek by tego nie nazwać, w tejże muzyce właśnie pewne zamiłowania do pewnych materiałów, absolutnie tak, dość przypomnieć chociażby utwory Johna Mausa, ale też utwory innych wykonawców, między innymi twórcy hitu Cars, w którym też wspominał o metalu jako takiej ulubionej substancji materialnej. No dobrze, no, a swoją drogą taka Black Silk Stocking pończocha mi by się przydała na nocne przejażdżki skuterowe. Stwierdzam, że spodnie jednak o drugiej w nocy to nawet na wyspę ciepła betonową, jaką jest Warszawa, to trochę za mało. Przydałby się jakiś podkład. Także piosenka absolutnie na czasie. Trochę nie na czasie, ale kto jeździł właśnie jednośladem w nocy, ten mnie zrozumie. Jest zespół Autumn. Jak sama nazwa wskazuje, zespół, który śpiewa, tworzył raczej piosenki, jakby to powiedzieć, no takie może niezbyt hurra optymistyczne. Tak to ujmę. Z albumu Not Afraid to Die, co jest akurat super sprawą, bo jeśli rzeczywiście nie boimy się umrzeć, w żadnej chwili nie boimy się umrzeć i w każdej chwili jesteśmy gotowi na śmierć, to wytwarza się taka dobra swojego rodzaju świadomość tu i teraz. Świadomość tego, co jest i tego, co przeżywamy. I to, co przeżywamy, przeżywamy naprawdę. Mózg nie wchodzi w przeszłość ani w przyszłość. Nie halucynuje ani przyszłości, ani przeszłości. Tylko po prostu jest w tym, co jest i robi to, co najlepszego jest w stanie zrobić w danej chwili. Ale to już moja interpretacja. Tymczasem zespół Oton i właśnie aktualny jest tytuł piosenki, którą mogę zaprezentować. Night in June. I'm Trio Autumn z Belgii, wytwórnia Minimal Wave. Jeśli ktoś chce poszukać zespołu, dlaczego podaję wytwórnia, to dlatego, że Autumn to jest parę ładnych zespołów i nieładnych też, między innymi zespół metalowy, który też... który gra naprawdę poważną muzykę, poważnie atmosferyczną i gęstą. Nie, to jest Autumn z Belgii, nasze synthwave'owe, minimal wave'owe, eksperymentalne rytmy. I dopiero teraz zobaczyłem, że Nikifor piękną, konstruktywistyczną grafikę przygotował na drugą w nocy. Bardzo dziękuję. No to takie lata 30 wręcz, także pasuje jak najbardziej. Co mogę jeszcze powiedzieć? Pan Krzysztof pisze bardzo dobrze. Pani Alina jest personą gratą, od razu mówię. No właśnie, zabytkowe ogłoszenie pasujące do audycji w sam raz. Pan Wincenty zamieścił wieprzobicie z dancingiem, na które to uprzejmie zaprasza pan Zamlewski, gospodarz pod basztą. No, kiedyś rzeczywiście w ten sposób się bawiono i były to nie lada zabawy, to na pewno. Ach, dobrze. A pan Robert za chwilę wyjeżdża albo już wyjechał nocnym ekspresem pomiędzy Gliwicami a Bieruniem. No to cóż, dobrej drogi, pięknych fenomenów i porwania przez kosmitów. Życzę gdzieś tam w gliwickich, gdzieś tam w śląskich lasach, no bo to jest wtedy po prostu na całe życie doświadczenie. Myślę, że to dobre życzenia. No dobrze, podpisuję państwo listę obecności, pan Paweł i pan Robert również i pan Adam, który pisze o tym utworze, który już był, manieryczność modna i wygodna mugowa. Tak, mugu oraz manieryczność. Jeśli utwór zawiera te dwa elementy, to prawie na pewno pojawi się w annałach migały. Ale teraz przechodzimy bardziej w stronę kamiennych, pustynnych lat 70. Oto będzie wykonanie utworu grupy Black Sabbath, 21st Century Schizoid Man. Nie, to nie jest utwór zespołu Black Sabbath. Kogo to jest utwór, to proszę napisać. To zrobimy mini konkurs bez nagród, bo z kubeczkami na razie mamy krucho. Ale 21st Century Man, czyj to był utwór, ale ten utwór wykona zespół Foz. I wykona go dosyć tak przyciężko, więc proszę być przygotowanym na pustynne przeciąganie kamieni. O, tak to ujmę. W kierunku kosmosu, bo to często te rytmy idą w górę, w górę, w górę, w górę. Fast 21st Century Schizoid Mantas. Schizoid Man. 21st Century Schizoid Man. Ostatnio zresztą czytałem, że miasta powodują obłęd. Życie w miastach po prostu obłęd powoduje. Pamiętam fragment piosenki Kuby Sienkiewicza, Jestem z miasta. Rodzą się szajby małe i większe, karmię się nimi i karmić się będę, jestem z miasta, to widać. No więc to dużo rzeczywiście, intuicja artysty wyprzedziła badania naukowe. Rzeczywiście tak jest. To a propos tytułu 21st Century Schizoid Man. Dlatego trzeba się odłączać. Trzeba odłączać bodźce jak się da, bo miasto rzeczywiście tych bodźców aż za dużo dźwiękowych, wizualnych, zapachowych, innych dostarcza, wystarczy. Rzeczywiście takie dni jak długi weekend służą do tego, żeby się na chwilę psychicznie odciąć. Ja to zrobiłem, będąc w Warszawie, ale mam nadzieję zrobiłem to skutecznie, eksplorując część Warszawy taką, która przebiega przez centrum, natomiast no, nie jest w żaden sposób na szczęście. No tam troszeczkę jakieś bogate towarzystwo postawiło sobie budynek, ale tak nie jest zakłócone żadną ludzką, przynajmniej deweloperską działalnością. Mówię o rzece. Po prostu o pływaniu przez miasto, o poruszaniu się przez miasto, patrzeniu na miasto z perspektywy rzeki, która w znakomitej swojej części, na szczęście, nie powiodły się plany regulacji, betonizacji królowej naszych rzek i jest mniej więcej dzika, co jest bardzo przyjemne dla oka, ucha oraz psychiki, która po prostu odpoczywa. A 21st Century Schizoid Man to oczywiście, panie Zbyszku, oczywiście King Crimson. I jak King Crimson, to Robert Fripp między innymi wraz ze swoją partnerką ostatnio Toją, dali Toją Wilcox, dają takie śmieszne filmiki na YouTubie. Śmieszne filmiki na YouTubie, wykonują różne klasyczne rockowe utwory i jest to przykład, bo Robert Fripp, no to to jest malat, no myślę, że pod 60, jeśli nie więcej. Nie chcę teraz liczyć dokładnie. To jest dowód na to, że żywość, witalność, poczucie humoru, tę pewną iskrę można mieć cały czas. I to jest bardzo pocieszające. Zresztą z tak też witalną partnerką jak Toja, to nie dziwię się, że Robert Fripp zachował właśnie młodzieńczą energię. Było dość żywo, a teraz no ta piosenka musiała powstać. Wszelkiego typu gotyckie osobowości. Niektóre z nich przynajmniej, myślę, cieszyły się z lockdownu, no bo to taka subkultura, która ceni raczej pewnego rodzaju mizantropię, oddalenie od innych ludzi, izolację, zimno, chłód. Także Clan of Xymox na pewno tego typu atmosferę docenił i tego typu atmosferę docenił w utworze Lockdown, już nie mówiąc o tak zwanych ludziach, którzy uprawiają industrial dance. I ten industrial dance z reguły odbywa się w maseczkach, więc dla nich, cybergoci, dla nich bycie w maseczkach w zasadzie to nie miało żadnej różnicy, oni i tak subkulturowo chodzili w maseczkach, więc akurat w sumie wszystko dobrze. Przed państwem Clan of Xymox i Lockdown. Yeah. Clan of Cymox. No cóż można powiedzieć, będą już 8, od 8 do 10 lipca na Castle Party na Dolnym Śląsku, imprezie, gdzie nie jeden raz byłem, nie jeden raz jeszcze będę, i sama obecność właśnie Clan of Cymox, ale nie tylko, bo Juno Reactor, Pink Turns Blue, 3 Lacrimosa, Lebanon, Hanover, no właśnie, te wszystkie kapele sprawiły już, że podjąłem decyzję. Ale wracając do państwa, do komentarzy, widzę, że moje kichnięcie, chociaż ukrywane, bardzo jednak wzbudziło komentarze. Czy da się na zapas, napisała pani Kinga. Z kolei właśnie kichnij w Warszawie, w Rudniku, na zdrowie, odpowiedzą pani Alina. Oczywiście King Crimson w poprzedniej, nie tylko pan Zbyszek napisał, ale pani Kinga również o karmazynowym królu. Jaki niezawodny nasz Jacko. Pewnie akurat tutaj znawca ogromny tego typu grania. No właśnie, tego typu grania to takie trochę słowo, klucz, które lubię łamać w zamku. Dlatego, że skoro przyzwyczaiłem państwa do pewnej konwencji, to lubię ją od czasu do czasu leciutko zmieniać. Ale zresztą to łamanie konwencji również mieści się w szerszej konwencji. Takiej szerzej rozumianej. No właśnie, bo w tym tygodniu urodziny ma człowiek, który uświadomił mi, że doktor Alban nie jest jedynym dentystą, który został muzykiem. Jest jeszcze inny człowiek. Nazywa się Guru Josh. I Guru Josh popełnił w roku 90 utwór Infinity. Utwór dosyć elektroniczny, dosyć taneczny, natomiast wymowa tego utworu bardzo mi się podoba i stwierdziłem, że w tym tygodniu nawet państwu sprawdzę, kiedy Guru Josh dokładnie się urodził, i za chwilę jeszcze powiem coś o pewnym guru. 6 czerwca mamy 8, no więc... Więc się absolutnie łapię. Ostatnio muszę przyznać, w wielkich miastach w ogóle jest to spotykane, w Poznaniu, w Trójmieście, w Katowicach, w Krakowie, we Wrocławiu oczywiście i we Warszawie. Odczuwa się mieszankę etniczną, bardzo dużo narodowości żyje tutaj, pracuje, osiedla się. Nie są to turyści, są to ludzie, którzy albo przejściowo, albo docelowo chcą żyć w Polsce. I ostatnio właśnie byłem odwożony przez pana, którego imienia nie chcę przekręcić, Bawi Kumba, coś takiego. Jeśli przekręciłem, to przepraszam, natomiast tenże właśnie kierowca, na oko pochodzący z Półwyspu Indyjskiego, miał wręcz na desce rozdzielczej, i wtedy poczułem się naprawdę jak w Nowym Jorku, miał na desce rozdzielczej przyklejony wizerunek swojego guru. I to tak porządnie przyklejony, bo to był taki ołtarzyk cały. No i pomyślałem, że rzeczywiście zaczynamy być multikulti tak na serio, co było taką dobrą konstatacją, i niech ta konstatacja wejdzie nam głęboko przy słuchaniu Guru Josh Infinity. ma Guru Josh Infinity i tam właśnie się dostał do nieskończoności. Jest taki obraz, w którym człowiek przebija głową barierę nieboskłonu i tak z lewej strony i patrzy, co jest za ziemią. To tak mniej więcej mi się to kojarzy. Rzeczywiście nieskończoność już ujrzał Guru Josh, dlatego że pan Michał napisał. Guru nie tylko popełnił ten klasyk, ale również samobójstwo kilka lat temu na Ibizie. Za dużo słońca może, a mógł zamieszkać w Polsce i by sobie dalej grał. Piękny komentarz, bardzo lubię komentarze w tym stylu, a mógłby, prawda? Chociaż no niestety, mógłby. Ja rozumiem jeszcze samobójstwo Iana Curtisa, dlatego że okolice Anglii, w których żył, no nie były zbyt kolorowe i rzeczywiście sama Anglia może być nieco przygnębiającym miejscem. Natomiast właśnie samobójstwo na Ibizie, o tak, to rzeczywiście i no musiały jakieś tajemnicze tutaj motywy być, chociaż również w ciepłych krajach i w ciepłej, przyjaznej okolicy da się złapać depresję, to na pewno. Depresję zabieramy wszędzie czasem ze sobą, nie czasem, ale na pewno. Dobrze, nie będę brnął w ten temat. Jednym słowem, dr Alban znowu został jedynym dentystą muzykiem, którego przynajmniej znam. A życie toczy się dalej, tak jak śpiewa zespół The Damned. Remember, this is the happiest day. The Damned Life Goes On. No to stara życiowa prawda, że ono idzie, to życie, dalej. Rzeczywiście nie da się ukryć. A teraz chciałbym kolejną rocznicę nie tyle uczcić, co zanotować w annałach Migały, bo oto również przedwczoraj, 6 czerwca, przyszedł na świat Edgar Fraser. Nazwisko być może nie jest aż tak bardzo znane, ale to Edgar Fraser był założycielem i liderem grupy Tangerine Dream. A kiedy ja widzę Tangerine Dream, myślę sobie, o, znakomicie, jest okazja do zaprezentowania jednego z ich utworów. Taka okazja nadarza się właśnie teraz. Z albumu Fedra, utwór, a raczej fragment utworu, dlatego że ten utwór ma 16 minut. Ja wybrałem pewien kluczowy moment, taki no naprawdę uduchowiony, tak przynajmniej mi się wydaje. Mogą Państwo inaczej interpretować, bo jest to muzyka instrumentalna, więc każdy przez swój zestaw po prostu poznawczy buduje sobie mapę i buduje sobie zestaw emocji i myśli, które kojarzą się z tą muzyką, z tą melodią. No dobrze, może nie będę już tak długo mówił i zaprezentuję fragment, zupełny fragment Fedry w wykonaniu Tangerine Dream. Ależ to idzie i ten właśnie duch, który tam się wydobywa, coś niesamowitego. Podobno ludzie znieczulani ketaminą mają wrażenie wyjścia z ciała albo zapadania się, nieskończonego zapadania się w głębokości swojego ciała. Nazywa się to fachowo K-spot od ketaminy właśnie. To przy znieczuleniach niektórych wcześniejszych, w tej chwili ketaminy tak się nie używa, tak się działo, różne fenomeny, które potem ludzie opowiadali i różne synchroniczności, czyli tak zwane zbiegi okoliczności, które potem niektórym ludziom traktowanym ketaminą się zdarzały. Z tym mi się również kojarzy ten utwór Tangerine Dream. Ale jest jeszcze jeden człowiek, który ma urodziny. To człowiek, który stworzył prawie 40 albumów. Urodził się również bardzo niedawno, w sensie, jeśli chodzi o termin i miesiąc, 7 czerwca. Ma już swoje lata na koncie, natomiast pomyślałem, że to będzie bardzo dobra okazja do tego, żeby zaprezentować, no nie do końca jego utwór, bo tak naprawdę ten utwór napisał i zaśpiewał rok wcześniej Paul Anka. Ale Tom Jones, bo o nim mowa, wykonał go naprawdę po prostu spektakularnie, tak spektakularnie, że to wykonanie zostało wzięte do ścieżki dźwiękowej filmu Las Vegas Parano, jednego z bardziej moich ulubionych filmów. I ten utwór wybrzmiewał, kiedy główni bohaterowie przemierzali The Strip, czyli centralny bulwar, chociaż tam wody wielkiej nie ma, są fontanny ogromne, więc od biedy bulwar Las Vegas, gdzie dzieje się wszystko, gdzie są wszystkie najważniejsze kasyna, i przemierzali ten bulwar kabrioletem, no marki takiej, której nie zdradzę, bo byłaby krypciocha, cały czas ta marka istnieje, jedna z bardziej luksusowych, starych marek amerykańskich. I w tym klimacie chciałbym się z Państwem pożegnać. To były Annały Migały. Ja nazywam się Michał Migała, realizowała audycję Grażyna Oczkowska, a audycję przygotowała Justyna Grabasz razem ze mną. Na koniec elegancko, wykwintnie, choć może nieco również z takim pazłotkiem małym amerykańskim. Tom Jones, She's a Lady. Dziękuję bardzo. She's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Już za kilka dni, no trochę dalej niż za tydzień, przyjedzie do Polski z wizytą oficjalną kolejną prezydent Federalnej Republiki Federalnej Niemiec, Frank-Walter Steinmeier. Będziemy obchodzili wspólnie z Niemcami 30. rocznicę bardzo ważnego wydarzenia, traktatu państwowego pomiędzy naszymi obydwoma państwami, który był pierwszym takim wydarzeniem w historii Polski i Zjednoczonych Niemiec. To okazja do podsumowań tych 30 lat, raczej najlepszych stosunków w historii Polski.